الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة اول سورة بدي مصحف کے او پینزم سورة و نزول کے پس دو سورة مدثر نا نازل شوئے دیں قرآن عظیم کے سورہ فاتحہ دا طول قرآن دا پاریو بنیاد دے چه الفاظ و آیاتون لگ دی او مطلب پکڑیر زیاد تے اول دی فضیلتو احادیثو کی ذکر شویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پا حق کی ویلیو چلم ینزل فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها دار قطنی نقل کرو چند نادل شوئے نا پا تورات کے نا پا انجیل کے نا پا زبور کے انا پا دی قرآن کے ددی پشانت بل سورت صحیح بخاری کے دا ابو سعید ابن معلانا روایتو چاو امات نبی علیہ السلام پا مسجد نبوی کے ہوئے لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ ذبتا توخیم یو سورت چیغا لوئی دے پٹولو سورتنو دے قرآن کی وکلچ نبی علیہ السلام دے جماعت نبارتو نماو تاوی تاما تاویلیو نبی علیہ السلام وی الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ السبع المثانی والقرآن العظیم دیتا فاتحہ وی دیتا سبع المثانی او دیتا قرآن عظیم وی دقصی حدیث دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ ومو روایت ابو هرره رضی اللہ عنہ سره چاغه وی ماته نبی علیہ السلام وی چې الا علمک سورۃ اے بھائی ابن کعب تاسو داسې یو سورۃ نخیمه ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها چې ټول آسمانیو کتابونو کې سره د قرآن نه دغی پشان صورت ندی نازل شوی فَإِنِّي أَرْجُوا أَلَّا تَخْرُجَ مِنَ الْعَذَا الْبَابِ دا بدتا تاوئے ما تو بلانی و تیزی دروازینا نما تیوی چھتا مانز کسل ولی چودری گی نماوی الحمدللہ رب العالمین نبی علیہ السلام وی چوالذی نفسی بیدیہی ما انزل فی التورات ولا بالانجیل ولا بالزبور ولا بالقرآن مثلها دا سورت تے چند نازل شوی پاسمانی و کتابونو کے دے پشان دا سبع مسانی دا و قرآن عظیم دے الذی اوتیتو چمال را کر شوی دے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ناستو جبریل امین ور سره ناستو بر اسمانونو کې سحرکت اوشو لکه دروازه چې کولاوش فرفع الى السماء فرفع بصره الى السماء جبريل امين بروکاتو او وی چې هاذا بابن لم يفتح من قبل هذا دا یو دروازه د اسمان کې چې دا تر اوسه نو کولاو شوی نن کولاو شو او دا غنه یو ملک نازل شو چې د مخکې نو نازل شوی دنیا ته اگر هغه نبی صلی الله علیه وسلم باندې سلام کو او بیا ته دوه حصے د قران ورکړي سورہ فاتحہ او غدوا یاتنا په خاتمه د سورۃ البقرہ کې یا من الرسولنا تر اخره پورې وی وچ دا ندی ورکړی شو یم افغانستان هیڅ چاته اذم قول روایت کې راځي چې اوتی تها من کنز تحت العرش دا تعالی کوم ځای نه درکړی شو ازای چاته نه معلوم دا یو خزانه ده لاندې د عرش نه دا غینا الله تعالی درکړل سوره فاتحه او خواتیم د سوره البقره فضائل د سوره البقره فاتحه بیر به حدا او به انتهایی او زیاد فضیلت تا دی معلومی گی دی دی نمونو نا چی دی نمونو دیر دی او اگا قانونو چی نمونو دی کمی اوشی زیادی ناغ دلالت کی داغی پا عظمت باندی پا شرافت باندی ناول نم دا دی الفاتحہ او ته زکویل شي چې په دې سره د قران افتتاح کیږي یا په دې سره د مانزه افتتاح کیږي ځکه مانزه کې چې د مخ کې سویل شي تسبیحات بیا ورپسې اعوذ بالله بسم الله دا د دې د عظمت لپاره ویل شي د دې د تبرک لپاره ویل شي نور اصل ابتدا د منځو الحمد نکیږي دغه ته سورۃ الفاتحه وی او ځومن مې دې ام الكتاب ام پا مانا دو اصل سر رازی ام پا مانا دو مقدم سر رازی کم شئی چه دنور و نمخ کی غیطا ام ویدش ام پا مانا دو جامع سر رازی لکه مکیتا ام القرآن ولی ویلشی در دو وجونا یو دیتا صفت جامعیت حاصل لی چطول خارونا و ملکونا دیتا راج مکی کنا چلاوی جعلنا مصابتا للناس و امنا دا زید را جمع که دو دا خلقو دے دی مانا سروم ام القرآوی لش ادویم پا داغی مانا چدا مقدم دا حدیث کی رازی دوحیت الارض منها تو لزمک دین خورشوی دا زکوتا ام القرآوی لشی اہہ نو سورة فاتحة تا ام الكتاب دیو جن ویلی چې دا پټولو آسمانیو کتابونو کې اصلو اعلیو څنګه زخرب پاول کې الله ویلی وینو فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم دا په ام الكتاب کې چې لوح محفوظ دی ډیر اوچت مرتبه والا او نذیتا ام الكتاب زکه ویل شي دریم نومی دی ام القرآن فدی باندې وړي روغت بحثي سلورم نومی دی الکنز خزانه ده او در سروس پینو نه د علم خزانه ده الکنز علم خزانه وکنا ایو د سروس پینو خزانه ای او پینزم نومی دی الرقیا رقیا دمتوی دی صورت تیدانم کی خود دکه صحابه کرامو په دې سره دم اچولې په یو لذیغ باندې مشهوره واقعه وا هغه جوړ شو په سره بیا نبی دې سلام تاسو کو د صحابینا چې تاسو علم مو چې دا دم دې هغه ما چې دې فاتحي دې عظمت ته او جامعیت ته او کاته بس ما دا معلومه کړه چې دې کې دومره صفاتونه دي نو دا صفات پکې مشتا چې دې سره الله شفاء ورکړي نو رقیه شو دم په دې سره جوړ شي په کوم نوم یې دي اشافیا شافیا د شفاء نه دي او دې کې علاج دي تر قسم امراض او کاغذ جسمانی وی هم او خاص کر روحانی شفاء لما فی الصدور د شرک علاج دی بکی چې دا مرض قلبی دی څنګه او شافیه ویلی وم نم یذ الکافیه چې د انسان د هدایت لپاره دا کافی ده کنه اتم نم یذ وافیه وافیه دامانه چې دا د نور سورتونو په ځای باندې قائمیږي او بل سورت د دې په ځای باندې نشي قائمې ده دویم دا دی چې منځ کې ودا پوره لوستل شي اول نه تر اخره پورې الله منځ کېږي نور سورتونو کې چې لګي سوالول نه منځ کېږي او د دې پنیما پدری باندې کې بلکې پوره بلوستې شي وافیا نام نوم یې دی الواقیا دی قانه دی وقایا بچکول دا صورت چې څوک وای او څوک په عمل کې راولي هغه ډیرو گمراهونه بچکی کنا اول زم نوم یې دی اسوالات دا حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو قسمت الصلاتا بیني و بین عبدی ما منځ تقسیم کړل خپل میانس کې او د بندا تر میانس هغه نمرات سوره فاتحه وا څنګه کې بیا تفصیل راغلی چې اذا قال عبدی الحمد لله رب العالمين وقال الله حمدني عبدي چې باندې زما حمد وای او چې کله وی الرحمن الرحیم الله وی اسنا علیا زما سنای وای چې کله وی مالک یوم الدین الله وی مجدنی عبدی بنده زما بزرگی بیان کړه او چې کله دا وی چې یا کنا عبدو یا کنستعين الله وی هاذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأله دا ایسا زمان دا مشترکا دا دی زمان بندگی کی و زمان مدد واری او زی قبولیت کم او زی مدد کم دا زمان دا مشترکا دا کلی جبیا ہوئی اہدن السرات والمستقیم اللہوی حازا لعبدی دا بکی زمان دا بند برحا دا ولی عبدی ما سأله او بالکل دا بند دا پارا اغه سو قبول لې چې دی غواړي سوال کوي نو زه خسره فاتحه تقسیم کړه او الفاظ دا څو د حدیث چې قسمت الصلاه معلومی دا چې یو نوم دی منځ صلات یو لسم اساس ویلې شي بنیاد تا ایری د عمارت بنیادونه چې امارت ترغی پاری باندې مضبوطی ولاړی دې ته ځکه اساس وی چې ټول قران په سوره ما فائد فاتحه باندې قائم دی هم دغه مزامین پکې چلیږي او بیانی دور زمنم یې دی السبع المسانی څه مطلب خلق دامانا کولا چیغا و آیاتونا مکرر و آیاتونا سنگا مکرر دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلورم ایاک نعبد و ایاک نستعین انزم اہدنا الصراط المستقیم بغم صراط الذين انعمت عليهم دې دې باندې وقفت اوم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مزه قران کې څنګه مکرر دي تاسو ټول هغه وینا دا مطلب دې چې د دې سورته فاتحه مزامین و مزامین په قران کې بار بار راځي بار بار راضی. اغه مزامین سدي یو توحید ده دویم رسالت ده دریم قیامت مالک یوم الدین کی چراغ ده سلورم احکام ایاک نعبد و ایاک نستعین کی راغلی ده بینزم احوال د سعاداو انعمت علیهم بینزم احوال د یهودو شپغم اوم د نسواراو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین تدری حالات تی کنا انعمت علیهم یو ڈالا دا چلی کدری تائفی دی کنا غیر المغضوب علیهم بلا ڈالا دا او ضالین بلا دا دا دری پکی فرق سلاسہ دی دا پا قرآن کی سمرہ بار بار ذکر کی گی احکام عبادت و استعانت سمرہ بار بار ذکر کی گی قیامت بار بار راضی رسالت او نبوت بار بار راضی توحید بیا بیا راضی ناغوی دا مزامین یہ مکرر دی حیاتون نا دکو تا سبع المسانی وی دیار لسم نمی ریس تعلیم المسئلہ تعلیم المسئلہ چلی صورت کہ اللہ انسان تا سوال طریقہ خی دغه سوال خو د عبادت او نلې لري کنه مغز ده جسم دنیا کې د عبادتو طریقې شته د مانځو او د حج او د روجې او نو دغه سي دا دعا او سوالوم یو عبادت ته کنه نو دې طریقه خي چول به د الله صفات بیان کې دغه عظمت او تعریف بیا به خپل عاجزي بیان کې چې الله زه محتاج یم بیا به سوال کین او قبليږي با ردی صورت فاتحه کیم دارم بیدری آیاتونا چی مالک یوم الدین پوری دے دا صفات دا اللہ دی صفات دولوحیت و ربوبیت اور پسی بیا بندہ عاجزی کے اللہ تا چی یاک نعبد و یاک نستعین یا اللہ بل سوکنشتا تا تا محتاج ایمان زخص نشم کولے نو بیا رستو سوال کئی چهدن الصراط المستقیم اپا دی کئی ام اشارہ اکڑا چه سوال کئی نوڑم بے سوال با دین کئی آخرت با کئی دنیا سوالنا او پا خپل راضی نو تعلیم المسعلہ دی کئی بندتا دو سوال طریقہ و خوا چه با دی طریقہ سوال کئی نو قبلی گی با کئی بے طریقی یو عبادت نہ قبلیگی سوال بس قبول شی سوال لسم نمید نور ولی دا رنا دا کنا دا دا ایمان رنا دا توحید رنا دا دا جی کم سینے تازل تلل شی ناری کی تیار نہیں بیا دورت نور بین لسم نمید سورت شکر ذکر دی کلمہ دا شکر راغلے الحمدللہ کلمہ تا شکری پاڑا سنم یہ دے سورة الحمد سورة الحمد پولی دی کچھ دا اللہ حمد پا کما طریقہ بیان شوئے دے دا سی نورو کنے دے بیان شوئے پا ترتیب سرا واللہ سنم یہ سورة المناجات چمان ذکی بنده ولاری او ی الله سره مناجات کینو پس کی مناجات پدې سورہ فاتحه کې کړي دا ټول دا صفات دي د اولوہیت نوول دا صفات بیان کړي چې الله ته زما خالق دی ته زما رازق دی زما له برکت راکې ته زما حاکم دی فیصله واستای صفات دا اللہ سره مناجات تکا بیا عاجزی بیا سوال مناجات اللہ سره جرگا مشورہ راز اتل سمنم یہ دی سورت الشفا دا سورت علاج دے دا سورت دوائی دا خاص کر داغی مرضنو چی بسنو کی دی پلی سورت فاتحہ چی دی بسی طریقہ باندی و باندہ توقوا نو بس اگر دی شرک نب خلاص چی بسی معنی که دا سورت چا توقوا نو اگر بیمارو پا شرک سرا روغ موٹ شو اللہ والا صحت ورکو سورت الشفا انورم دی جسمانی امراضو نو لسنم یدی التفویز و دې کې باندې الله تعالی نوس پاري الله تعالی حواله کی کو فوض امر الى الله ولي اياك نعبد و اياك نستعين ته الله ارسو می تاسو پارل او شلم نوم یې القران العظیم وتوموي چه دا سورت حجر کی راغلی ہوں پدی که خاص کر پا ام القرآن باندی زیاد بحث شوی چه دی سورت فاتحہ تا ام القرآن ولیوی دا قرآن ام او اصل او بنیاد ناغی که دیر وجوه دی چه حضرت شیخ ذکر کری ہوں چه ده صد وجه ندیتا ام القرآن وی خدا مانا بای چه دلتا ام پا مانا ده جامعیت سر چې قران کریم کې څومره مزامین بیانېږي نو ټول دو سوره فاتحه ځان سره راجمع کړي ذکر ته ام القران وې د پاري کې اول قول د شیخ المشایخ دی مولانا حسین علی رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا چاوی قرآن کی سلوری سیدی بس آسان اول ایسا در سورة فاتحانا حتر سورة انعام پوری او دیکی زیاد بیان در خالقیت کی گی چی خالق اللہ دی دنیا کی ایجاد در ہر شی اللہ کردی دوم پا الحمد باندی شروع شیو وکنخا پینز سورت نو دویم ایسا دا سورت انعام نا سورت کهف پوری دول سورت نو دیدی که زیاد بیان دو تربیت کی گی چه انسان پیدا شی نو بیا تربیت تا محتاج ای اللہ والا تربیت کی غیم پا الحمد سر شروع کرو دریم ایسا دا سورت کهف نا سورت سبا پوری ایک اشپار سورتو ندی اغیم شورو کرو پا الحمدللہ اللذی انزل علی عبدی الكتاب اغیی کی بیان دا برکت تے چه انسان دریم مرتبی تورسیم دے بیا دنیا کی ذان لبرکت پیدا کی مخورس چی معزز ناغا اللہ ولور کی اصول سبانا تر اخر پوری اگه که اللہ دا قیامت بحث کئی اگه ام پا الحمد سر شروع کرو دا سلوری سیوی او دا سلور وڑا پا سورت فاتحہ کی مندرج دی سور فاتحہ پا دی مشتمل دا اجتمال ستوی یو شی پترخ کی نیول دا ټول مزامین سورې فاتحه ځان سره پږي کې نیولې ولي خالقیت پدې کې راغلی چې الحمدلله تربیت پدې کې راغلی چې رب العالمین برکات پدې کې راغلی چې الرحمن الرحیم قیامت پدې کې چې مالک یوم الدین زکوۃ ام القران وی چې ټول قران هغه مزامین یې په دې کې راځي وکړي دوی مطلب حضرت شیخ بیان کړو چې دې زکوۃ ام القران وی چې هغه اصول چې باغې باندې د دین قیام دے اغه ټول په دې کې راځه مکړی دي د دین قیام او عمارت په سبان دي دي په معرفت د الله تبګ یو اصل دي معرفت د الله د ذکر کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دیکھی معرفت دا اللہ حاصل شو ام دا ذات ام دا صفات درہم اصل معرفت دا نبوات نبوات اور رسالت پا پی جندیش اغه ته اشاره کړې په دې کې چا نام تعلیم من النبیین او صدیقین درې معرفت د معاد د قیامت اغه ته اشاره کړې په دې سره چې مالک یوم الدین تدریواله چې ذکر شوې د دې تعلق د علم سره دی سلورم دی عبادات چه د عمل مقام دی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اغیط اشاره دا او پینزم دی علم د اخلاق او د عادات او د آداب چې د انسان لپاره ضروري پست وجود نه کنا اخلاق او آداب اگر اغلی په اهدن الصراط المستقيم درس یې پکې راځم کړی چې الله مونږ ته اخلاق خو هي مونږ ته آداب خو هي مونږ ته دنیا کې د ژوندګي د تیرولو طریقه خو هي اش پغم دې علم د پوهانو قومونو واقعات او قصص چې کوم امم تیر شوی دي قرون تیر شوی یا کغه مؤمنان دي او کفاجران فاسقان غیر جمع کړی دي په دې کې چنان تعلیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دغه قومونو واقعات او اخبارات قصص چې وتویل شي هغه په دې کې راځم کړی دي دا علوم چې په دې سره د دین قیام او مضبوطواله هغه سوره فاتحه کې راځم دي کنه ځکه ته ام القران وای درې موجه امام غزالی بیان کړی دا بل تفسیر کې جواهر القرآن دا تفسیر اخری عمر کې لیکلو هغه ویلو چې علوم ټول په دنیا کې لسدي نو هغه ته قرآن ذکر کړی وی او هغه ته واړه په سورې فاتحه کې موجود دي اغه سد علم د ذات یو الحمدلله علم د صفات او دویم رب العالمین الرحمن الرحیم علم د افعال دریم ذکر د معاد د قیامت سلورم او علم د صراط مستقیم پنځم او علم د سعدا او خلقو شپغم او د شقا اشقیا او خلقو وم او علم د تزکیه او تحلیه چې انسان په سبحان صفا کیږي طهارت حاصلی او دا علوم ویشته په دې کې خو یې دوه پکې نشته هغه سدي المحاجته مع الكفار د کافرانو رد او احکام الفقهاء فقه چې د احکام د فقها او دا وی پکې نشته دی حضرت شیخ پاغه باندې رد کوي چې اقول ولم يتفتن زه داویم چې امام غزالی پوه نه شو چې الله سواله په قران کې شته چې دیوته محاجوینو د علم کلام دی دا په قران کې شته زای په زای وګوره علم تر ال الذی حاج ابراهیم فی ربه ابراهیم علیہ السلام چا سره مقابله وحاجه قومه قال تحاجونی فی الله دا برازی کنه یو صورت کنه تقریبا هر یو صورت کشته ده شورا کې وی ولذین یحاجون بالله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزه عند ربهم ارزه کې دا خبره ده وتلک حجتنا تینا ابراهیم علی قومه علم کلام هو په قران کې ده او فقه هو په قران کې ده الفاظ دا لفظ قران کې سو ځای راغله تقریبا اته ځای سوره توبه کې وراشي لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم دغه لو کانو یفقهون دا بار بار راځي ها لعلهم یفقهون الفقه معرفه النفس ما لها و ما علیها مختلف تعریفونه اداري په خپل ځای برازي دا په قران کې شته کنه هغه خبر نشو داغه په دې علم کې مهارت نو نو لسواله په فاتحه کې راغلي دي ذات مشتا صفات مشتا افعال مشتا اهدنا الصراط المستقيم هدایت کوي چاته سو گمراه کوي دي تا افعال وې کنا يذل من يشاء ويهدي من يشاء چا باندې نام کوي نام تعلیم چا باندې قهر او غضب نازلي در الله فعال دي کنا دمعات ذکر بکیو مالک یوم الدین صراط مستقیم بکیو تحلیه او تخلیه بکیو انعمت علیهم مغضوب علیهم ولذوالین علم کلام بکیو علم فقہ بکیو ذکر ویدی تم القرآن ویلی شی اب یہ ویلیو چی دا زنوائی ما تا سیوتی ذکر کری چی قرآن کی علم کلام و علم فقہ شتا فسبحان اللذی لا ینسا دا خو یو اللہ دی چی دا خبر نئی ریگی ایمام غزالی پخپل ویلیو لقد زيعنا شطرا من العمر شطرا صالحا من العمر مونږ ډیر ایسه خپل ژوند تباہ او برباد کړه کوم منطق او فلسفه کې دا ورستو بیا دې طرف ته توجه کړه او سپتن لګي او بیا حضرت شیخ وی چې وقت قال العلماء امرزه الشفاء ابن سینا کتاب دے اشفا اگر با امام غزالی دیر کتنو نا جوڑ ایکو دا شفا نا بیمار شکو را ابن عربی دا او شاگرد دے پانچ سو تریالیس کی وفات تے دیر بہترین عالم محقق اړیر خو کتابونه دي العواصم من القواسم صحابه په شان کې لیکل ډېر بهتر ناغوي شیخنا ابو حامد دخل فی بطن الفلاسفه څنګه استاد امام غزالی د فلاسفه په ګډه کې ننوتو ثم اراد ان یخرج فما قدر بیر ازو کړ چې وزم سینا لیکن کچکول غرزوما کوئی قدرت یې ونه شکنه دا ټول عرص دا اللہ کار دیکن سلورم آواجه داده چه سور فاتحة ام القرآن وی چه دا سورت مشتمل ده باقا امور بانده چه نور سورتونو که دا سندی جمع شوی اگا سدی الصناء تلا صفات الصناء التحميد لله تعالى والاستعانه اياك نستعين كي والاستعاذه فناغ اختل غير المغضوب عليهم يا الله منذ ذيس خلق نو ساتي والدعاء اهدنا الصراط المستقيم داز مزامین دي چې بل صورت کې داسې نشته دې کې جمع شوي زکو ته ام القران وي پنځمه او جزاز چې په قران کې عام درې قسمه بیاني الاسماء والصفات والوعد والوعيد والاحکام اسماء الله او صفات الله دا په یو حساب دي فوعد او وعید وکراغله او احکام تدری ورغلی سوره فاتحه کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دې کې اسماء او صفات دي مالک یوم الدین کې وعد او وعید دي دغه قیامت کې وسوک خوشالي جنت ته ولاړ شي هغه سره وعد وشو اسوک بجانم تذی وعید په ثابت شي در اغلی پانام تعلیم غیر مغضوب علیهم کیاو تعلیم او احکام پا کداری چی ایاک نعبد و ایاک نستعین ناغتول احکام سنا و سبت پدی فاتحہ کرالو ذکو تم القرآن وی شپگم و جیداز کرکڑی دا چی دا قرآن دو قسمہ بحث دی یو علمی دی یو عملی علمی او عملی تا دو قسم دی او ټول په سورې فاتحه کې شته علمی او عملی علمی په کې اولی صدا فرمایلی کې یوم الدین پوری دا ټول علم دی چلاو پیجنې ربوبیت او پیجنې اولوہیت او پیجنې رحمانیت او رحیمیت او پیجنې دا علوم دي کنه او یا کنا بو یا کنا استعین په کې عملی دي اځواله په دې کې رااله هو موجه بیان کړی دا حضرت شیخ ویلیو عبداللہ مازری چا ویلیو چی قرآن کی دری قسمہ بحث دے قصص تی پکی بیانن دو بخانو قوم احکام دی پکی اوصاف دا اللہ دی او دا صورت مشتمل لے پدری وارو باندے مالک یوم الدین پوری اوصاف دی دا اللہ یا کنا بو یا کنا استعین کې احکام دي اداغې نه پس قصص دي سود پاکو خلقو او سود مجرمانو قصص دي حضرتونه فاتحه کې راځي مکړی دي نو اتمه وجه دا بیان کړی چې سورې فاتحه کې ټول قران کریم کې درې قسم علوم بیانېږي یو ته الهیات وي چې دا غي تعلق د الله سره دی الهیات دویم ته نبوات وي د انبیاو د رسالت او نبوت مسله دریم ته امر او نهي وي دا د قران اجمالاً خلاصه افاتحه کې درې وړ راغلي دي الہیاتم پکشتہ دیں چول کیوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نبواتم پکشتہ دیں صراط اللذین انعمت علیہم امر و نحیم پکشتہ دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین احکام چیدی ٹول داری امر و نحی دیں دا وجوه دې دې پر چې سوره فاتحه تا ام القران ویل شي ټول قران بنیاد او اصل او شلوالو نمونو کې په دې باندې بحث کړو ځکه دې معنا لکه ټې مبهم او مشکل و دې وجنه په دې باندې هر مفسر زیات بحث کړي شاول الله رحمت الله علیه وی چې قران کې بحث کیږي د علومنا چې هغه اسماء او صفات دي هغه نبوت دي هغه معاد دي درې دي دا د عقاید سره تعلق ساتي او سلورم عبادات دي اياك نعبد و اياك نستعين او پینزم پاکی احوال دی دا سعاداو او شپکم پاکی احوال دی دا اشقیاو اگر طول دی سورة فاتحة کراغلی دی ادام وجه چدی تا ام القرآن وی قرآن کریم اصل بنیادی دا سوره فاتحه یو سورته چې د مزامینو په لحاظ سره ډیر عظیم او خاص کر د توحید ذکر یې په ډیر په تفصیل سره کړی دی دکه توحید عام درې قسمه دی یو ته توحید د اولوهیت وی الحمدلله بل توحید در ربوبیت وی رب العالمین او بل توحید در حاکمیت وی چه حاکم صرف اللہ دے مالک یوم الدین دغسی یو توحید دے در اسماء او بل صفات دوارا بکر آگلی دے دا سلور نمونه چې ذکر کړی الله رب رحمان مالک دا اسماء دي نو توحید دا اسماء په دې سره حاصل شو چې بل اله نشتا بل رب نشتا بل رحمان نشتا بل مالک نشتا او دا ټول مشتقات دي ادا قاعده چې مشتقی هغه ته وی چې هغه کې ذات سره د وصف نه وي ذات مع الوصف لکه ظارب چاته وی هغه سره چې وحل کوي ناصر چاته وی هغه سره چې مدد کوي عاقل شارب چاته وی هغه سره چې خوراک سکاک کوي نو ذات می او صفات ور سره می نو دا اللہ سرا الوحیت راغی دے صفت تے دا رب سرا ربوبیت راغی دے صفت تے دا رحمان سرا رحمانیت راغی دے صفت تے دا مالک سرا مالکیت راغی دے صفت تے نو چی اسمائے واخل زان لا نو ایو قسم شو او چی ہر یو کی صفت راو باسی نو دے توحید دا صفات ویلشی صفات ور سرا دی نذوالا قسما توحید په دې سورې فاتحه کې بیان شوی او بیا خاص کر حدیث کې راغلی د بهقی چلاره بولې زب دنیا ته یوصل او سلور کتابونه نازل کړیو خدای غسلوالو علم یې په دغه سلورو کتابونو کې یخو چه تورات، انجیل، زبور، قرآن او بیا داغی سلور وارو علم اگه یخیو پا سور فاتحه کی او دا سور فاتحه علم یا یخیو پا دی دو جملو کی چه ایاک نعبدو و ایاک نستعین او دا دی دوارو حاصل اقرار د وحدانیت ته چې یا کنا عبد و یا کنا استعين چې موږ ستا بندګی کوو او ستانه مدد غواړو هغه ټول علوم په دې کې راغلي. نو خلاصه دا شو چې یو سلسله ورو او کتابونو موضوع او بنیادی مسله هغه د الله وحدانیت چی یا کنعبد و یا کنستعين. زګدا صورت ډیر جامع ده په نسبت سرنورو صورتونو ته. موږ ویلو هر صورت کې پنځه خبرې پکاري. ربط تما قبل سره یو دعوه داغی صورت ویم او تقسیم داغی صورت او خلاصه داغی صورت او امتیاز تا پینزو امور پا هر صورت کی بیانی گی. سورہ فاتحہ کی یو نشتا او سلورشتا ربط نشتا دا کمخ کتنا بل صورت نشتا دے دا سلور خبرې پکې شته دي چې دعوی شته دي خلاصې شته دي تقسیم یې شته او امتیاز. دعوی څه ده؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا سوره فاتحه دعوه ده. او خلاصې مونږ وی تعلیم المسأله چلا په دې کې باندې ته تعلیم ورکې چې سوال به زمانه څنګه کې تعلیم المسأله ده خلاصو او تقسیم یې درې وې سو ته ده چې ولېسا خاص د الله درې مې سا خاص ته باندې چې سوال دې او یا کنا عبدو یا کنا استعين چې دا مینز کې حصہ ده دا مشترک ده د الله د بنده په مینس کې الله سوال بنده سوال کې ولې قبلي بنده عجز کوي الله ته هغه پر رحم کوي د تقسیم دعوا خلاصه او تقسیم پاتې شی امتیاز نو امتیاز دقه چې مونږ بیان کړو سوره فاتحه ممتاز ده په دې باندې چپدی کی اشاره د ټولو مزامینو د قران ته دا جامع ده د ټولو مزامینو د قران د پاره. قران کې چې څومره مزامین بیانېږي هغه ټول یې په دې سوره فاتحه کې اجمالاً جمع کړی کنا د امتیاز په نسبت سره نورو سوراتونو ته. ترتیب پکې دی چې دې ته سورۃ الصلات وې نو ګوره بنده چې ودریږي الله ته نو شروع کې ول د معرفت د الله لپاره چې الله په سباندې پیژنې په هغه نعمتونو باندې چې تا باندې کړې په دې خپل بدن کې نو ول نعمت خلق دې الحمدللہ تعریف خاص هغه ذات لره چې موږ پیدا کړیو خالق الله معنا خالق ک الله اسم د ذات ته همرات ته وصف دی دا مشهور قاعده د وجنا چې کله ذکر د اسم کیږي همرات ته وصفی لکلی کل فرعون موسی فرعون خو یو ډیر نو موسی علیہ السلام خو یو خدای تمرات کې نداغي اشخاص ندی مراد بلکې د فرعون نه صفت ده باطل او د موسی علیہ السلام نه صفت حق چې لكل مبتل محق د هر باطل لپاره الله حق پیدا کوي کنه دلتهم ده الله نمرات صفت ده خالق شه نو بندا ول اوی چې الله تا پیدا کړې ونه بیا ور پسې مو صلی الله تربیت تن رب العالمین ترزق راکې بیا ور پسې انسان برکت مومي دنیا کې د دنم برکتی انسان جوړیږي یا دنیا برکت و لخده ورکی یا داخرت الرحمن الرحیم بیا اور پسید دادو مرگ تیاری کنا مرض راشی تکلیف راشی اور پسی موت راشی مالک یوم الدین دا سلور والا ذکر کرو چی اللہ خالق تی رازق تی برکت اچون کے تی پارشے کے او حاکم تی اختیار تاثر ہے دا موت او دا حیات نمونگ پا دی سلور صفتو نو پی جن دی نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین بس وعدہ کو تاثر ہے چی بندگی بستا کو او مدد بستان غوارو دا دا پی جنگلے نفس یا مخاطب کو اول غائبو روز مخاطب شو دا علم دا کمال پو جوان نمونگستان سوال کو یا اہدن السرات المستقیم دا اول جملہ والحمدللہ اللہ دا علوہیت نا دے علوہیت معنی معبودیتو چلائق دا عبادت صرف اللہ دا مشرکین و تزیاد نقصان پدی کنو راغلے پدی علوہیت کی راغلے ربوبیت کی دم رنو تکہ دا آگین جی تپوس کی گی چا اسمان نو ازمو کی چا پیدا کړی دی من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله زګر ټول اسباب د تربیت دی نو غی دا معنی چې زمونږ رزق او زمونږ تربیت الله کوي په دې اولوہیت کې دوکا مونتیوا چې عبادت یې کله د بت او کله د قبر او کله د جن او کله د انس پدې کې ډېر لوی نقصان کړو نو پدې الله لفظ کې رد دې هغه مشرکینو باندې چې هغه عبادت د غیر الله کو لکه دا بعضی آیاتونو کې وضاحت کړي د الله لفظ سورې نام کې وایي 46 کې قل ارائیتم ان اغز اللہ سماکم و افسارکم و ختم علا قلوبکم من الہن دین تپوسو کا چکا اللہ استا سنا دا نعمتو نواخلی و گناہ استرگی او زلد نواخلی حقل نواخلی من الہن بل سوکشتے کارساز و حاجت روا یاتی کوم بیچدا دل زر کی بیا الحمدللہ اولوہیت خاص دی په الله کو تا کارونه بل څوک نشي کولی درنګي قصص کی ویلوې کتر کی قل ارایت من جعل الله علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله یاتیکم بذیا وے ہوتا چھ خبر راکے کہ اللہ تعالیٰ سباندی طول عمر شپکی تر قیامت پورے چھ روز پاکی نرازی نسوکشتے دی زموار استاد خوڑیر قتلی دنیا کی کنا من الہن سوک دی دا سی حاجت روا چھتا سباندی رنا روز راولی افلا تسمعون قل ارایت من جعل علیکم النار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه او کلا تاسو کی چتا سبحان دی ټول عمر روزي روزي خو پکېونکه سوګ دی الہ بل معبود چتا سبحان دی شپراولی دارام د پاره الحمدلله دا صفت صرف دا اللہ دے دقا سیدی سرا خالقیت امراضی اگا آیاتو نا چی صورت انکبوت کی دی صورت زخرف کی دی مشرکین نه تپوس شوی چې زموږ آسمان چا پیدا کړی دی باران څوک وری هغه جواب کوي چې الله یقولن الله تکارون الله کوي الله یې مانو او توحید یې نه مانو اولوہیت کې نه بلکې په وحدانیت کې هغه ته نقصان راغلی دی نور یې وسره منلیو اگر کاغیت تعالی په نسبت سره کم غنل من دون الله او توی قران رب معنا تربیت کو ان کے خالق مالک معنا متصرف او حاکم تک سورۃ ملک پاول کی ہوئی تبارک الذی بیده الملک برکتون والا غزات تے چی پلاس داغ کی بات شایدان دغزی صورت یونس کے اموی اکتیس کے صورت مومنون کے اموی چورسی کے قل من الارض ومن فیا ان کنتم تعلمون سیقولون اللہ سیقولون للہ لازمکہ دا چاہ دا اسې چې بدی باندې هغه وی دا ټول د الله دی فن قل فلا تذكرون قل من بيدي ملكوت كل شيء من رب السماوات السبع ورب الارض داس د چا دي زمکه اسمان نو هغه جواب کوي چې سيقولون لله دا ټول د الله دی مالک اللہ گنی دغسی الرحمن لفظ عام دے یو پا دیمانا سر چی رحمن دا دنیا و دا کافران و دا مومنان و طول دے رحمن دا دنیا و طویلش اور رحیم خاص دے سوک دا فرق کی چی رحمن کے کسرت دے اور رحمین رحیم کی عظمت تے کلی دنیا کے ہو دا اللہ رحمان صفت دیر پا کسرت سرا پا خلقو کی ثابت تے کہ ہر سوک دی خدا اللہ رحمت و تا دنیا رسید لے دے اور رحیم اگر کہ قامت کے کم دی مومنان کم دی لیکن پا رحم کی عظمت زیاد تے مومنانو سره محبت زیات ته نغی تصفت ده عظمت وی او رحمان کی صرف کثرت ته درین فرق دا کی چې رحمان اطلاق بغیر د الله نه بل چا نه کیږي مطلقاً الله ته نسبت کیږي د دې او رحیم اطلاق کله په بنده باندې هم کیږي څه معنا کی اختلاف راضی بیا الرحمن الرحیم عام مہربان او خاص مہربان مالک یوم الدین هغه ذات چې مالک دی د روزي د جزا او د سزا دین بدلی ته وی جزا او سزا ته وی ځکه قیامت ورځ په دغه باندې مشهور ده مالک لفظ او ملک کی ویدا فرق دے چی مالک عام دے او ملک لفظ خاص دے دو امداد چی مالک اغا چاہتا ہوئی چی داغن اسو کو بادشاہی نشی اغسطے ناغتا مالک ہوئی او ملک اغا چاہتا ہوئی چی سمودین بیا بل تراشی بیا بل راشی هغه بادشاہی او عزت نه لار شي ختم شي دا فرق یې کړی چې مالک هغه چاته وی چې یو اتوی ورکړل کوي دغه خپل مال یې ده کنه او مالک هغه چاته وی چې هغه ورکړل کوي هغه جمع کول کوي دې کې اشکال او چې مالک د هر څه دې د دنیا هم دې د ورځې د قیامت هم دې دې اضافه ته ولې کړې چې مالک د ورځې د قیامت مالک یوم الدین دې دې لپاره کړې چې اظهار او علم په قیامت کې خاص بندل راشي دنیا کې خوده نه پويږي ځکه نور خپل نوم اغست دې شهرت کړې دې چه زباد شایم زباد شایم او قیامت کی بیانشی که دی چه اللہ اعلانو کلی من الملک اليوم للہ الواحد القهار حال تا قیامت کی بدا دی ظهورو شی هر سوک با پوشی چه مالک بل سوک نشتا دی یوم الدین مانا فی یوم الدین مالک دا هر سده خوب روز دا قیامت کی ته ولا ظرف ده په حقیقت کې د دین معنا یو وا جزاء او سزا او دوی معنا د دین عقیده تویل شي د سوره بقره کې براشي 256 کې لا اکراه فی الدین زبردستی په دین کې نشته یعنی پا عقیدہ کی نشتا زکر زبردستی انسان پا بنده بانده کولیشی خدا غب پا بدن پا لاسخ پا بانده پا جبا بانده پا سترگو بانده پا دیه زبردستی کولیشی چه مو آیا بس بیا بخاموشی مگورا نبگوری ماورا نابوری دا زبردستی کولیشی او مزا نولار بینیغا دا بدن ولیکن ایمان او توحید اپا زلکی دے اپا زلبان دا چا واس نشتا دا چا اختیار نشتا اگا اللہ پل اختیار کیا غست دے نتا پا زلبان زبردستی نشی پولے تک زبردستیو کی پا یو بندہ باندی چا او آیا گواہی وکا تو توحید اقرار وکا ناغه بووی چې لا اله الا الله محمد رسول مندا تا داغه په جبه زبردستی وکړه ولی تا په لا بیا کته شي دنه چې چشمی واچې چورګه چې زړه کې اشتک نشته نه دا وی هوته نه زموا لا اقرار په دین هغه په جبه باندې ویلی په زړه کې بیانې تاسو هغه باندې څنګه ایمان راوړې شي لا اکراه فی الدین هغه معنا چې پیغمبر نه هم نفکړې و چې ان کلا تهدی من احببت ستا په اختیار کې دا نشته چې دیو بنده په زړه کې دا رڼا واچي دا لا اختیار دیو جن د اکراه مسله وکنه سورہ نحل کې راغلیو چلا من اکره و قلب و مطمئنن بالایمان که مسلمان باندی کافرانو زبردستی وکړه د قتل دمکی ورکړه چې وجنو دی وای د کفر کلمه ناری صرف د په بدن باندې کرا او زبردستی کولې شيخه ناغه په جبه باندې وای کنه چې کفرت بالله کفرت بالنبی قران وی چې قلب مطمئنم بل ایمان زړی په ایمان مضبوط ته دی خو هغه ته نشي رسېده دی په هغه اقرار کول شي لا اقرار په دین نشي کېده او کدی بیا توریه کوي نو دا ډیره بهتره ده حضرت عمار جلل اولاد نبی علیہ السلام ته چې وی هلاک شوما ولي بغیر غیر کړیو ما چته د پیغمبر په حق کې داسې وایي داسې وایي نه ماوي نبی دې سلام ورته وی کیفا وجدت قلبک زړه دې څنګه هغه مطمئنم بل ایمان زړه خو مسم په ایمان باندې مضبوطو نبی دې سلام وی ان عد ان عادو فعد کبي راګیر کړو نو بیا هم ویل شي تاسو یې عزت شته إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان. دیو جی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې زه کوم چې ایمان اصل کې تصدیق قلبی دی. الذين غیت ویل اقرار ته نه دی ویل دا اقرار په دین د دې مصداق خاص ایمان او توحید ته پاغي باندې اقرار نشته. هغه کوئی چې اقرار ته نه خارج دی ښا اصل ایمان هغه د زړه دی تصدیق چې وته ویل شي. هغه توریه دا چې اوسړي دور سره سویلی خو یې شوی نو چه اغیو تاوی چه او آیا چه کفرتو باللائی نو دے باوی چه را زمان دا پانی پت قرآت مکرده نو دا سویا ما چه مر کفرتو باللائی اغیو بای مونگا پانی پت نپی جنو خواه کفرتو باللائی نو لاحی خو اللہ تنوی لاحی خو پاگل تاوی چله له اپ کی مشغولې ندن په جبه اقرار وکړو انا پزړ باندې د ځان د کفر نه بچ کنا اچي هغه وی کفر تو بن نبی وای نو دوی زوی په تجوید کې وایما نو کفر تو بن نبی حمزه و سره یو ځای کو نو دا نه با انا شو دا نه با انا نبی چاته وی خبر لوسی تا تته په خواه داس د نن نو کنه نو سره به اولی کو محلو کې به اعلان وکړو چې جنازه ده هغه ته نبی وي نو په هغه د کفر وکي کنه او څه ګناه نه دي چې زنه منم دې ته توري وي لشي او که سم څه اجه د نبا يمبون شي په معنا د علو د چتوالي نو عجزام لا اقرار فی الدین نو دا دین مانا یو عقیدہ و توحید عقیدہ او دویم فمانا دا احکام سر راضی احکام دا شریعت منزنا روجی زکاتنا و حجنا تک سورت اہل عمران کیوئی نلو سمایات کی ان الدین عند اللہ الاسلام کل دین په معنا د طاعت تابعدارې معنا سره راځي که سوره توبه کې وي د يهود په مقام کې ولای دینونا دین الحق د ظالمان غاړه نګدي حق دین تن ځنه تحلیل او تحریم کوي ولای دینونا دین الحق غاړه نګدي لا ی یطیعونا اطاعتن اطاعت تویلش او سلورم پا مانا دو غلبی سرم رازی چی او سلی غالب شی ببل باندی یا بل مغلوب شی پا دی مانا که استعمالی گی قیامت کی با جنتیان و جہنمیان کیو بل سر ملاقاتو شی سورہ سواقات کی وی 53 کی نو جنتیان به اوپر سره لګیایي خو یو بوته وی چې انی کان لی قرینن زما یو مرګرو دنیا کې هر وا به ما سره باس کو قرینو کنه او ما ته به وی چې انک لنو صدقینا تدا خبر منی چې دا کنا ترابو ایزامن چې مونږه ډوکی شو خاوري شو نو ائنا لمذینون مونږ به بیا راګیر شو د چا په لاس او قبضه کې برا شو ائنا لمذینون اته معنا دام کې ائنا لمجزیون مونږ له سزا را کول شي نو به یې مرګرو ته چا غنخکاری اللہ رب العزت باوی چی تاسو یولی نندارا کوئے چی او گوری ناوز جہنم پا مینز کی اولاد صحفات کی بیار راضی پینزم دین پا مانا دا قانون سر راضی قانون لکه سوره یوسف کې وای 76 کې ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک یوسف علیہ السلام خپل رور نشه پاتې کولې ځان سره په قانون د بادشاہ د مصر کې دغه هغه په قانون کې حجرمانه واستلو باقي کې نشه را نیوخه فی دین الملک قانون ته وي شپږم په معنا د حد سر راضی حدود قصاص سورې نور کې ویلو دویمه یاد کې ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله اي خلق غره زلون سيزه په مجرم باندې په حد حدود کې چې حد په جاری کوي سل کوړي وه نو غره سن چې رحمم فراشي او پرې ده دا خو حد ها حد په جاری کوي خام دین په معنا د عبادت سر راضي لکه سوره زمر کې اول کې درې آیات کې وی فاعبد الله مخلصا له الدين اوم په معنا دعا سره مرادي دعا الدعاء مخل عبادت پر پسې سوره حامیم مؤمن کې وی سوار لسم کې فدع الله مخلصين له الدين فدع الله مخلصين له الدين یا د مشرکین په حق کې چې بیا وراشي سوره عنکبوت کې ځای په ځای چې زار کېبو فل فلکی دعو الله مخلصین له الدین نای که هنور دین نو او دعا به کول خالص بس دبل چانم به پکې ناغست هغه وخت کې موحدین شو کنه ها چې کله وا پوره وا ته وچت نه زام یو شریکون بیا مشرکان شو نو دعا ته وی او ته معنی دغه جزاء او سزا جزاء او سزا چې سورته زاریات کې ویش پکې میات کې چې ان الدین لواقع جزاء او سزا په واقع کې خامخه د دین اخلاصې نشته دی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دعوه د سوره فاتحه دو جملی ذکر کړی او په دې کې ډېر بلاغت طریقې جمع کړی وي یو طریقه د بلاغت دا چې تقدیم یې کړو د ایاکا دا هم کول به دي دا مقام خرستو دی د فعل نه او مخکې کړی دی یو په دې طریقه د بلاغت ته چې تخصیص تی نه پیدا شي ایاکا نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ دیما طریقه بکی دادا چی سیغه دا جمعی راوڑی دا که یو تن منسکی منفرد نغم وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ چی دا جمعی ولی راوڑی دا دریما دادا چی عبادت مخکی کرده پی استعانت باندی او عقل وی چې کار بلعکس په کارو تا ول د الله نه امداد غواړه بیا عبادت کوه کنه مدد فاول لیکنه او دلته عبادت مخکې کړي استعانت رستو کړي ایاک ایاک نو ګوره تخصیص ایاک تقدیم ولی راغلی در تخصیص لپاره تخصیص د څه مطلب دی تخصیص کې دا مطلب دی چې دواړه مقصد حاصل شي چې هم اثبات د توحید راشي هم رد د شرک راشي دا دواړه مقصد ضروری دي کنه هله به دین پوره کیږي مالک یوم الدین چې هغه کې یو په توحید ثابت شي بل په رد د شرک راشي نمانات ندا پیدا شوا چه خواستا بندگی کو ند بلچا خواستا نمدد والو ند بلچانا اس مانا پورا شوانو اکمون صرف داوی چه خواستا بندگی کو نحق ادا نشو د عربیت د کلام حق ادا نشو نیمګړې پاتې شو. اخو تا معنا وکړه د نعبدوکا او نستعینوکا، اخو تا د هغې معنا وکړه. دلته خو هغه نه دی، دلته خو ایاک ایاک مخکې شوی دی. نو دواړه معنی به کوي چې خاصتا بندګي کو د بل چانه، خاصتانه مدد غواړو د بل چانه نه، در تخصیص فایده شو کنه. بل فایده دا ده چې د مصلی مقام ذکر کوي، چې اصل مصلی کم یوي، هغه چې کله هغه ودرېږي نو دا هغه لومبه توجه د الله په ذات باندې ولې بل شان پکې مشته او کنه. ډېر خلک چې داغي توجه په خپل عمانځ باندې چیرې د امونس کومه سوکرات ګوري ورګه چې داسې ودرې کما چې خلق می صفاتو کې چیر دې خو پرشتیا خپل خدای ته ولار دي. ادا سي ولار دي لکه اسمان چې ملائک په عاجزه ولار دي، دا خو منافق دي. دې خلق ته ځان خي نه مصلي اصليغه ته وي چې اياك اياك اول توجه به د الله ذات ته اي ابي ارستو بنا عبدو نستعين وي دا خو د عمل لکنه ښه دی، په خپل عمل رستو کوي او دی بر الله ذات مخکې کوي کنه. نو تخصیص دا دوه فائدې شوې. او جمع اولی را اولی زکا دی کوم دوه فائدې تقریبا آیاو کتابونو بیان کړی دا خپل د شیوخو فائدہ وا کتابونو غدا دا چې هر عبادت چې په جمع یې نو دې قبول یې الله ته، هر عبادت چې په جمع یې نو ارجای الی القبول ډیر زر قبلیږي. په عبادت کوره ښه یو خو بدعت ته بدعت خو کوې انفرادن نوم بدعت ته او کې اجتماع نوم بدعت ته بدعتیان ودا دلیل پیش کوم چې مونږه دعا په جمع زکه کوو چې په جمع باندې دعا ارجاء الی القبول نو یې دعا کنا خدای بندا ته خو بدعت کې دعا تا کوم ځای کړی ده. بدعت ارجاء الی القبول دا سوای دا ته چې څه کېدا پیغمبر ندی کړی صحابه ندی کړی دې ته بدعت ویل شي. یو کار بداسي چاگه با صحابه هم کلی پیغمبر با هم کلی که نا خو یو شانتی اتا با بل شانتی که نو اغا عبادت با یو بدت باو گرزی. مثال دا سه لکه نبی علیه السلام او دست سو قسمه کلی ده، دری قسمه مرتن مرتین او سلاسن، دا دا سانتیا دا پار چه ولی پویده چه را کلی بیو سلی توبه لگی ملیویه کلی دیره یو یو ځل دی واچی مختا لا سنتا خلیتا پوزیتا دو ځل دی واچی نو که یو سړی مرتن مرتن او دسو کو نو وشو سنت ته، که مرتين مرتين یو کو نو وشو سنت ته، که سلاسن یو کو نو وشو سنت ته. یو سړی دا سراغه چې هغه خلیتا و پوزیتا دو دو زلوا چولی او مخت بیا یو یو زلوا چولی دا بدت تی دا چا کلی دی؟ دا خونه پیغمبر کلی دی، نه صحابه کلی دی، ادبا که نوی کار راویستو چا دکا خود دو دو زلا یا دری دری یا یو یو زل طولو توا چو نتا با که تقسیمو کو نخلیتا و پوزیتا دی یو یو زلوا چولیو بیا دې مخت د وزلوا چول بیا دې دا بدعت ده. زګه دا چې ان دې کړی نو ښا دا غا وضو ده او طریقې بدل شوه دی عبادت کوي نو په جمع باندې عبادت کوي ارجاء ال قبول بدعت نه ښا عبادت ارجاء ال قبول اوس کې جمع راوړې چې نه عبادت وکړي. ا دوی موجه چې شيوخ واغي وي چې دا سړی اقرار کوي چې ودری د الله ته چې الله الحمدلله زه یوازې نه یم ما سره خپل ټول خاندان دی امونږ ستا په دې توحید باندې شکر وباسو شکر دی الله چې مونږ ټول خاندان موحدین شو کشته و سره ندل ته په چټای باندې په جمعات کې په اقرار کوي چې ایاک نعبدو دا وحدانیت مونږ ټول منو یوازې زنا ما سره زامن شته ما سره اولاد شته ما سره مور او پلار شته ما سره ټول د دې ځکه اقرار کوي کنه په یمې سره چې مونږ په دې توحید کې ټول راجم شو یو امونږ دا توحید په جمع منو انفرادن نه ولی تنظیم دې کنه دا به ګډه بل خبره شو چې یدل علی الجماعه چې الله مدد ته جماعت سره دی او من شذ شذ فی النار چې کوم سړی اوس د کړه نه ووته تنظیم نه ووته دی بل ته پور کی من شذ شذ فی النار نو خو شذ کی نه یو کنه ځکه یا کنه عبد یا کنه استعین درې مداو چې تاسو چې عبادت به نه مقدم کو استعانت به مقدم کړو یرورا خوشک استعانت سروسک ہے خوشک استعانت استعانت ویلی شید اللہ نا مدد غختل او مدد غختل یو عمل دے عمل دے عمل علا کبلی گی چی عقیدہ و سر رہی پس تا عقیدہ نشتا او مدد غواری نا ایاک نعبدو اول عقیده توحید اوساتا چې الله خاص تا بندگی کو تا تعجزی کو نبی ایا کنا استعین مدد غواړه کنه نا عقیده وسیله ده عمل ته دا قران اصول لیکه چې کوم خلق ایمان راوړو نو وی چې الله موږ استاد ته خپل ایمان وسیله کو په ته پی رضای کنه ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين او وسیله مقدمی په مقصد باندې نو عبادت دې کوم مقدم کو چې دا وسیله د استعانت تا دا به کده بلاغت او فصاحت تاریخي وي عبادت درې قسمه ده یو عبادت ته قلب ده هغه درې سيزونه دي الحب والخوف والرجاء تزل عبادت دارتا الحب والخوف والرجاء موحد چه عبادت کی دا اللہ نو زکے کی چه دا پزلو کی دری سیزو ندی اللہ سر محبت شتا دا اللہ نا یرشتا دا اللہ نا امید شتا دے دزل عبادت شو و عبادت دا بدن قیاما و قعودا و علا جنوبکم دا دا بدن عبادت تی قیام روکو سجدہ او عبادت تا مال زکاة صدقات نزور کفارات دا ټول دا مال سره تعلق ساتی ویاک نستعین او یا اللہ خواستان مدد غارمونگا دا اصل مقصودو رسته کو عبادت وسیله و اغه مخک کو استعانت سو سانگی دی سلور النصرت والتوکل والتوفیق والدعاء مدد باسه غواړي نه ست توکل په الله باندې ته توفیق د الله نه غواړي او تبا مدد تم دا اللہ نگواری او تبا سوال او پریادو مغتکیں نو دی سلور نو استعانت جوڑ شوی دنو توکل او توفیق او دعا او نصرت نصرت یہ ذکر کرے سورہ علی عمران کے 126 کے پا بدر کے ملائک راغلی انو اللہ وی وما جعلہ اللہ الا بشران وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ الا من عند الله. دا د استعانت یو قسم وکنه مدد الله وکو نه بل څوک نشي کوله. توکل ام سورۃ ال عمران کې 159 او اصول چې د امیر بیانې هغه کوي فیضا اعظمتا فتوکل علی الله. اے پیغمبر کله چې قصد وکړو نو الله باندې اعتماد کوه. دریم دعا هغه سورې مؤمن حمیم سوار لسمه یادو فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. توفیق لکه سورې هود کې حکم نبی 89 کې راځي شعیب علیہ السلام وی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. اهدنا الصراط المستقيم. دی باندې مشهور اشکالو چې هدایت حاصل شو نو سوال تساجد ته ولید عمق کې جسو ویل شو کنه صفات الوهیت بیان شو توحید سو قسمه ذکر شو دعوه ذکر شو اقرار د توحید ارس ذکر شو ندای دایته کنه ندا اهدنا الصراط المستقیم تحصیل حاصل نه دی یو شی حاصل شنو بیا وتسه ودي د اشکال. نیو جواب د عام مفسرینو جزان اخلاص کړو وخت بوته نونو ناغیوی دا دین امراد دوام دی چی اللہ عرص حاصل شو ستاٹول نعمتو نجمع شو و اهدن الصراط المستقیم مونگ پا دی قائم او دائم ساتی. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی چیرہ خواری ندکڑی نو دوام تساجد تے اهدنا الصراط المستقیم سوال دے او دا صراط مستقیم نا دیر معنی امراد کلت ان امراد عبادتی کل امراد قرآن او کل توحید دا رازی رسلو اغوی چی صراط مستقیم دا دی انسان دا دی زندگی سره لازم شی دی هر منټ او هر سکند کې دی انسان تکلا خوشحالی راځي کله خفقان راځي کله صحت راځي کله مرض راځي کله علم راځي کله جهل راځي کله صبر راځي او کله جهل راځي دا به صبري دا د تخ یو حال نه دی کنه نو قدم په قدم باندې د احوال قبلي بدليږي په یو حال نه دی دا ځکه دا خو یې دانه ممانځ کی وی دا هم دی کم وی کنه پنځه وخت په ممانځ کی وی او کار دا دی چې هر قدم قدم باندې وی چې د صراط المستقیم یا اللہ پا دی موجودہ وقت کی چی ما تا کم مشکلات تی نما تا صراط مستقیم و خیر نو ہر وقت کی مشکلات تی ہر وقت کی ضرورت تی ہر وقت کی حاجت تی نو دوام تا ویس حاجت تی تو خواول دا پورا کنو بیا دوام کوا تا پورا کلل دا خویو چی دا صراط مستقیم نمرادو بندگی و اخلو عبادت نو دا بے مطلبی عبادت کے دعا وغیرہ عرص داخل لی نو دا انسان اللہ تا پہر وقت کے محتاج دے دعا کا محتاج علیکتا اللہ تا محتاج با دعا کی بندت صلوے کلوے دعا گو کلوے دعا کا محتاج دا اللہ نا تا بغوار عرص اور وقت کی تا ضرورت تے نو اہدنا دا بوائے وقت ادوام موامتی ذکر نا دے برا دو تو سورہ فتح کے براشی چی نبی علیہ السلام تا اللہ خطاب کئی کنا چی انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ناغت ده کمی خبری کمی ہو چلہ و تویتا تا صراط مستقیم خیمہ اغتا خی صراط مستقیم اغو خبلتا خوو لکه خلق سقی سب یعنی چی احیی ابن اکسم یولوی عالم تیر شوی ده خوصد آغو انتیو خوش طبیعتی باگی ذاتو دا باز سلی دا سی که نخوا طبیعت نازادی وړیر میغه چا په خوب کې ولیدو چې څه چل دی وکړ ملایکو سره پیغه وی چې راځه نو مانه تاسو کو چې مر ربک ما دینک من نبیک امام ته وی چې دا ټول مر ما خلق ته کولی دي د دې وزستا سنت تاسو کو ما تاسو زمانه تاسو کو می خواغه کې ونکو بس کسی دی خلق جوړ کړی دی نو ښا مده پیغمبر ساجت صراط مستقیم تا خود دې معلومی چې سبله معنا مراد ده چې پیغمبر هغه ته محتاج و چې د جنگ امور دی د جهاد فنون دی دغه ډیر مختلفه طریقې دی او ډیر به سیاست ته الله هغه ته چې زه وتا ته په دې کې صراط مستقیم خیمه ګورو تا او دا غیده پر خاص واقعه د حدیبیه یو مضبوط دلیل لیکنه چې ټول صحابه وې چې نه منو نکو صلح نکو دې کې زموږ ذلت تنکو نبی علیہ السلام ورته ورو صبر وکې دا یو پیغمبرو چې په صورت مستقیم پویدو چې دی وخت کې څه کار دی هیڅوک په دې نه پویدو رستو بیا پویش وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا نو د انسان د هر وخت وخت ضرورت د هر وخت وخت تکلیف د هر وخت وخت غم او خوشحالي تدې لپاره پکارونه اهدنا الصراط المستقيم او کمرات ته قرآن واخلي لکه راضي چې سوره انعام کې وي وان هاذا صراطي مستقيما فاتبعوه دا لار نه نو په دې کې خو بیا خبره ښکارا شو چې د قران علوم او درس پورا کول شي نو ته بهر وای چې علامه ته په دې قران کې فهم راکې ما ته نوی معلوماتو کې زما په دې آیات کې شک دی په دې آیات کې شک دی ډیر آیاتونه دی وری چې مفسرین ارمانی تیر شوی دي ارمانی او دا وصیت کړی دی چې رمغه خپو نشو او کرستو سو کرالو دا الله د پاره دې آیات حلو کې توبه تکا سورة توحا آیات شو چی فقبضتو قبضتا من اثر الرسول توبتو مونگی موائیو خلکا ظلم پی پوراو بنس کی کنا پارسیبانو خبرو سر میں پی خلاص نشو دیر آیا تو نئی دا سخا نو اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مونگتا قرآنو خی دی علوم نخلاصی دیو یو آیت دې کې دوام تاجت نشته بیا ربه مخک سره هم ډیر ښکار دي چې ویلو یا کنستعين یلا موږ سره امداد وکي نو سوال پیدا شو چې فی ای شین اعینکم سګه در سره امداد وکم ته دې نه صراط المستقیم په دې دین کې په دې توحید کې په دې قران کې کنه صراط الذين انعمت عليهم لار داغه خلقو کتاب خصوصی نام کړی دی د هدایت مختلفه معنی وی حضرت شیخ بوی دې کې خلقو دلل تپل کړی دی په مطلب ندی پوهی شوی معتزله او غیره سو کوئی ہدایت ایسال تاوی سو کوئی ہدایت ارات و طریق تاوی وی یو پی نده پوششوی او غویلیو چه ده ہدایت زن دا خپل لغوی مانا رهنمائی راه نمودن لار خودل دی تاویلش دې معنا دا لار خودل دته یو په دې معنا استعمالي تا چې کله بنده ته نسبت وشي دای او بل دې هدایت کول ایمان نصیب کول دا چې الله ته نسبت وشي خپل خپل زبانه داغي سوال او جواب بیا راضي ودلته کې معنا د هدایتوم دغه دا چلار خودل یو بنده تا چې هغه دغه په اختیار کې بیان وتو کې دلایل ورته پیش کې کله چې قران رد کوي پاله او باطل او باندې نوم دغه وی کنه د حق او د معلومولو د معبود بر حق د معلومولو دغه دلایل پیش کوي چاگو کی ہدایت شتا تا تا ہدایت کولی شی اگر تا سر خبری کولی شی اگر سورہ عراب کی وی یو سل اتسل ویخ کے 148 کی علم یا رو دی چی دسخی عبادت کاؤ دی دورن سوچ نکاؤ انہو لا یکلمهم ولا اہدیم سبیلا چنو سر خبری کولی شی نو تا ہدایت کولی شی دغه سي سوره يونس کې موي 35 کې هل من شرکائكم من يهدي الى الحق تاسو په دې خدایانو کې څوک شته داسې چې حق ته لار وخی صحیح لار وخی انسان ته هغه سره دانشته کنه کله پیغمبر نه نفي کوي او کله ول ثابتي سوره قصص کې نفي کړلې 56 کې چې ان کلا تهدي من احببت سمعنا ته هدایت نشی کولی آگا چا چستا خو خیی که ستا ترو که قریش دی که ستا نور رشتدار دی ستا دیر محبت تی چی دی ته هدایت اشوی نو خوی و دا ستا اختیار ندی دل تماناتینا رسول حق تا دا دا اللہ کار دی اکثر قرآن کی هدایت پا دغا مانا را غلی خوا حق بیانول او حق تا رسول دا دی نو یو سوز آئے پاکی ہدایت پا مانا دا گمراہ استعمال شوئے دی اگر تحکمن لیکن سورہ حج کی ہوئی چمخ کی سورات مستقیم صرف پا مستقیم لفظ سرا موصوف چی اگر لار سیدہ سورات مستقیم کی دری خبری ہوئی یو استقامت چنی غلاری او بل قرب چنیز دی کنا لند لار سڑے پی ورسی او بل وسعت دادری خبر دادری سی پتونی حضرت شیخ ویلیو پا سورت مستقیم کی چی سورت مستقیم آگے تا ہوئی چی سید لاری کگو اگا نی او قرب پکی نزدی لگ وګدانی چې سړی ستړی کوي او بل دای چې وسعت پکې دانه چې دوته نمخه لر ورشي په یو بل نزان نشي خلاصوله نه وسعت پکې کلا او فلن لاري دې ته صراط مستقيم وي په مجملو او صراط الذين انعمت عليهم کې مفصل کو چې لار داغه خلقو چې دا باغی نام کړي انعمت عليهم منعم علیہم دی انعام پکڑے دی پس باندی پا ایمان باندی پا توحید باندی پا عمل صالح باندی دغسی پا صدیقیت باندی پا صالحیت باندی چاگا آیات سورة نساء و نت ترک راغلی چی صدیقین دی شہداء دی انبیاء دی صالحین دی دغه منعم علیهم دي چې تا په نام کړی انعام تعالی د یو ډله مؤمنان غیر المغضوب علیهم دې کې دوه معنی کوي چې یو د قواعد سره برابر ده او بل کې د قواعد له اختلاف راځي چې غیر المغضوب علیهم بدل شي انعمت علیهم نا نمانا بدائی چه نپاغی بانده استا غصه شویده ولدوالین او ناغی گمرهان دی دا دو اصول مطابق مانا ده او دویم مانا دا کئی چه نعمت علیهم چه تا پی نعم کرده غیر المغضوب علیهم نلار داغی کسانو نبیا پیشکال رازی دا قیدی مناسبو دلتا که خود غیر المغضوب علیهم دا سورات سره نلگی مخ کے سره بلکہ صرف دا علیهم سره لگی چتا انعام کرده پاغی باندی غصستا ندشو پاغی باندی او ناغی گمرهان دی دمانا پا لحاظ سر با کسا نقصان نشتا دی اغام سی دا چه نلار دا آغی کسانو چستا غضب پی شوی دی او نلار دا گمرهانو او پا منعمن علیهم کی او پا غیر المغضوب علیهم والدوالین کی تعبیر کی فرق کو تعبیر دا منعمن علیهم نا پا معلوم سرو کو انعامتا دیکی اشاره دا دا آغی فضیلت تا چه اللہ تا نسبتو شکنه چه بدی بانده اللہ فضل کرده اللہ پر رحم کرده دیکھ دی سے اختیار نو او مغضوبن علیہم کے او ضالین کے مجهول بیان کرده معلومه نده دا داری اصول دا وجنه چه ادب ده چه نسبت با اللہ تا دا حسن کیگی او دا قبح نه دا سی انوی چه تا پی غضب کرده او تا گمراہ کرده نا والشر ليس اليك حدیث کی راضی الخير في يديك والشر ليس اليك خیر او برکت ستا په لاس کې دي او شر هم ستا په اختیار کې هوتا ته به نسبت نکي د ادب او د احترام په جوان دي لکه جنات چې وی کنا جنن لا ندري الشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا چه رشد راتو نو ربی ذکر کو فضیلت مقام او چه ده شر ذکر روشو نو مجهول اکلا ور عجیبا پیریانو خوا سمد نحوی امامانو بخپلو خبرو کی دمرا امتیاز ساتل دنو خوا ندک مغضوبن علیم او دوالین پتی طریقه بانده ذکر کلو اغا فرقی مغضوبن علیهم سرد علم نا چه گمراشی ناغیت ہوئی او دوالین اغی چه بے علم یا جزان پریشان یو پلا بل پلا ری اللہ مونگا دوارو دلار نو ساتھ یهود چیو مغضوبن علیهم سرد علم نا او نسوارا چیو اغا دوالینو بے علم گمراہ شویو فضیل ابن عیاض ویلیو چیزا مونگ پا دی امت کی چیزا مونگ دا علماء نسو گمراہ شو نکان فی شبهم من الیهود اغپ مغضوبون علیہم کرارے او چیزا مونگا پا عابدانو کسو گمراہ شو نو کانا فی شبهم من النسوارا اگر دا عیسائیانو سر مشابه شو دی امت کیوں دا دو قسمو کنا نبی علیہ السلامی لیو چتا سو بخام خوا لتتتبعن سنن من قبلکم نا غدا مطلبو چیزا سوک با دا یہودو پشانتی سر دا علم نبا گمراہ کی اسوک با دا نسواراو پشانتی د جهل د وجه نه گمراه کی او پریشانه د وجه نه وکي دا سوره فاتحه کی بحث ډیر ځکه دا د قران د دې ټول سوراتونو یو جړ دی یو بنیاد دی نور د دې علوم معارف الله تعالی معلوم دی به حدا او به انتها واخر دعوانا